Znamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 czerwca, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Projekt ustawy w sprawie wojska i służb pozwoli skuteczniej chronić granice i całe państwo, mówi premier. Przepisy przyjął rząd. 20 polskich żołnierzy poleci do Francji pomagać w ochronie Igrzysk Olimpijskich. Misje rozpoczną w poniedziałek. Wielkie sprzątanie tunelu w Świnoujściu. W nocy na drodze między wyspami Uznam i Wolin. Utrudnienia w ruchu. Kwestia użycia broni przez wojsko w szczególnych sytuacjach oraz udział żołnierzy w specjalnej operacji wojskowej prowadzonej w czasie pokoju na terytorium Polski to niektóre założenia projektu ustawy, który przyjął rząd. Chodzi o usprawnienie działań wojska, policji i straży granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Chciałbym wam zadedykować ten projekt. Zwrócił się do funkcjonariuszy premier Donald Tusk podczas obchodów stulecia Służby Ochrony Państwa. Służby mundurowe, żołnierze, funkcjonariusze będą mogli bezpieczniej korzystać wtedy, kiedy muszą, w obronie własnej, czy przede wszystkim w obronie państwa i granicy. Będą mogli używać na przykład broni w sytuacji krytycznej. To było coś, na co czekali ci, którzy na co dzień narażają swoje życie i zdrowie dla bezpieczeństwa naszych granic czy dla bezpieczeństwa naszego państwa. W kodeksie karnym ma znaleźć się zapis o wyłączeniu odpowiedzialności karnej za czyn popełniony w szczególnych warunkach. Rozłam w małopolskim PiS-ie. Radni Sejmiku Województwa odrzucili kandydaturę Łukasza Kmity na stanowisko marszałka. PiS ma większość w 39-osobowej izbie. 19 radnych zagłosowało przeciw kandydatowi wyznaczonemu przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. To jawna zdrada, mówi radna województwa małopolskiego i była kurator oświaty Barbara Nowak. Nie jest to przyjemna sprawa, ale najwyraźniej jest grupa osób, która mówi, że nie pasuje im bycie w Prawie i Sprawiedliwości i oczekuje, że odejdą z Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest zdrada ideałów Prawa i Sprawiedliwości. Kandydat PiSu na marszałka Małopolski jeszcze przed podaniem oficjalnych wyników tajnego głosowania opuścił siedzibę sejmiku. Polska wesprze Francję w ochronie Igrzysk Olimpijskich. Nad Sekwanę wyślemy grupę 20 żołnierzy. Informację przekazał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie o użyciu kontyngentu wojskowego w czasie olimpiady. Polscy wojskowi będą pomagali Francuzom w zabezpieczeniu infrastruktury oraz doradzali w działaniach antyterrorystycznych. Żołnierze rozpoczną misję w Paryżu w poniedziałek. Potrwa ona do końca czerwca. Amerykanie obchodzą dziś swoje najnowsze święto federalne Juneteenth. Upamiętnia ono jedno z najważniejszych wydarzeń w historii USA – ostateczne zniesienie niewolnictwa. 19 czerwca 1865 roku niewolnicy w Teksasie dowiedzieli się, że zostali wolnymi ludźmi. Tego dnia do miasteczka Galveston przybył generał wojsk Unii Gordon Granger, aby poinformować zniewolonych Afroamerykanów o zakończeniu wojny secesyjnej. Tym samym w Teksasie weszła w życie proklamacja emancypacji, która została wydana prawie 2,5 roku wcześniej przez prezydenta Abrahama Lincolna. Czarnoskórzy Amerykanie od dawna świętowali rocznicę tego wydarzenia jako Dzień Niepodległości Juneteenth, Dzień Wolności albo Dzień Emancypacji. W 2021 roku prezydent Biden podpisał ustawę, która uczyniła ten dzień świętem federalnym. Nazwa Juneteenth wywodzi się od amerykańskiej daty tego święta 19 czerwca, czyli June 19th. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Świnoujściu wciąż trwa wielkie sprzątanie tunelu. Niewykluczone, że akcja przedłuży się o jeden dzień. Również tej nocy na drodze między wyspami Uznam i Wolin można się spodziewać ograniczeń prędkości i ruchu wahadłowego. Czyszczenie ścian tunelu po rocznym użytkowaniu nie należy do najłatwiejszych, bo ze względu na konstrukcję budowli sprzątanie musi odbywać się ręcznie, mówi Paweł Szynkaruk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Świnoujściu. No, niestety tunel jest tak zaprojektowany i wykonany, że wymaga ręcznego mycia. Jest to bardzo pracochłonne. Wymaga obecności przynajmniej trzech naszych osób plus operator, myjkę i ten pojazd, który się przemieszcza. Ta cała myjka jest na platformie. Mamy już sporo część umytą. Nie idzie to tak szybko niestety, jak spodziewaliśmy się. Niewykluczone, że porządki się przedłużą. Prawdopodobnie będzie nam potrzeba jeszcze dodatkowego dnia, ale to dzisiaj ostatni dzień, trzeci dzień mycia i zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Ruch wahadłowy w tunelu będzie się odbywał od godziny 23 do jutra, 5 nad ranem. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najnowsze informacje sportowe ma dla Państwa Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Od razu zaglądamy na tablicę wyników w Niemczech. Pierwszy dzień drugiej serii spotkań grupowych może się naprawdę podobać. Fantastyczny bój Chorwatów z Albańczykami skończył się remisem 2-2 po golach Laciego, wyrównaniu Kramaricza i samobuju Ciazuli. Do ostatnich minut to Chorwaci byli bliżej zwycięstwa. W końcówce jednak autor trafienia do własnej siatki Ciazula odpracował stratę i zdołał wyrównać. Niemcy natomiast pokonały Węgry 2-0. Mecz w Stuttgarcie oglądał Filip Jastrzębski. Piłkarze Die Mannschaft zwycięstwem 2-0 nad Węgrami zapewnili już sobie wyjście z grupy. To pierwsza drużyna pewna gry w 1/8 finału. 5 dni temu na otwarcie okazała wygrana ze Szkotami, ale dziś tak łatwo nie było. Węgrzy postawili twarde warunki, ale byli mniej przekonujący. Niemcy objęli prowadzenie w 22 minucie, gdy Ilkay Gündogan ofiarnie wywalczył piłkę w polu karnym, a do bramki skierował ją Jamal Musiala, dla którego to już drugi gol na tym turnieju. Madziarom brakowało nieco szczęścia. Najpierw do Nick Szoboszlai oddał wręcz perfekcyjny strzał z rzutu wolnego, ale jakimś cudem obronił go Manuel Neuer. Następnie Roland Scholloi skierował piłkę do bramki, ale okazało się, że był na spalonym. W 67 minucie właściwie było już po wszystkim, gdy ładną zespołową akcję Niemców wykończył Gündogan. W Stuttgarcie niezłe widowisko, ale bez niespodzianki. Niemcy pokonali Węgrów 2-0 i meldują się w fazie pucharowej. To mówił Filip Jastrzębski. O 21:00 zabrzmiał pierwszy gwizdek w starciu będących na musiku po wysokiej porażce z Niemcami 1-5. Szkotów ze Szwajcarią, która z kolei pokonała Węgrów 3-1. Zaczyna się 7 minuta, 0-0. Pozostajemy przy temacie Mistrzostw Europy, ale porzucamy futbol na rzecz białej broni. I z Niemiec przenosimy się do Szwajcarii. Kopanie zamieniamy na florytowe pojedynki. Julia Walczyk-Klimaszyk wywalczyła brąz w indywidualnym turnieju florecistek w Bazylei. W półfinale zawodniczka AZS-u Uniwersytetu Adama Mickiewicza Poznań przegrała z Ukrainką Darią Myroniuk 11-15. Martyna Jelińska zajęła 21 miejsce, 22 była Hanna Łyczbińska, a 27 Martyna Synoracka. Julia Walczyk-Klimaszyk to czterokrotna indywidualna mistrzyni Polski, złota medalistka Igrzysk Europejskich w Krakowie, ale w imprezie rangi mistrzowskiej na podium dotąd nie stała. To nie koniec dobrych informacji z kręgu sportów olimpijskich. Kornelia Fietkiewicz, Zuzanna Famulok, Wiktoria Guść i Aleksandra Polańska wywalczyły brąz pływackiego czempionatu Starego Kontynentu w Belgradzie. W sztafecie 4x100 metrów Polki ustąpiły tylko Węgierkom i Dunkom. Krzysztof Chmielewski dopłynął czwarty na 800 metrów kraulem. Aleksandra Knop z kolei została zdyskwalifikowana w finale wyścigu na 400 metrów stylem zmiennym. Sport w Trójce wróci za 2 godziny. Jutro w większości kraju słonecznie, ale chłodniej. Na północy i północnym wschodzie może się chmurzyć i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Będzie od 20 do 25 stopni, tylko na wybrzeżu od 16 do 19. Autopromocja. Studio Euro w Trójce. Celem powinien być puchar. Chcemy, tak jak mówię, wygrać każdy mecz. Wszystko, co trzeba wiedzieć o najważniejszych wydarzeniach turnieju. Zbliżamy się do siebie. W jednym kierunku patrzymy i można czuć wsparcie kolegi za plecami. Wypowiedzi piłkarzy i trenerów. Komentarze ekspertów. Relacje wysłanników Polskiego Radia. Studio Euro w Trójce. Zapraszamy jutro o 7.15 i 17.05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Od razu się można przenieść myślami gdzieś w taką piękną, otwartą przestrzeń. Może to być plaża, czemu nie? Najlepiej gdzieś w krajach Ameryki Łacińskiej, bo właśnie do takich brzmień z tamtych rejonów, głównie z lat 50. nawiązuje duet Hermanos Gutierrez. Duet złożony z braci Alejandra i Estebana. Panowie w miniony piątek wydali płytę, album Sony do Cosmico. To jest 12 właśnie takich pięknie brzmiących gitarowych kompozycji. I moim zdaniem to jest płyta, która znakomicie się sprawdza podczas upałów. Proszę przetestować na lato jak znalazł. Jeśli chodzi o nowości, to dzisiaj w Szumach będzie ich jeszcze całkiem sporo. Poza Hermanos Gutierrez to także między innymi najświeższa kompozycja Toma Misza. Dreams from the Golden Coast. Sunset from a sailing boat. I'm gonna enjoy myself this time. But there's one thing missing from this life, from this life. You are my world. Set up my course. I just want to tell you go. Embers and glows. Yet the lights will they shine. When I am here without you. We spoke just yesterday. 5,000 miles away. Wide open, cloudless skies. You're still the one thing on my mind. One thing on my mind. Mm-hmm. You are my world. Set up my course. I just want to tell you. Chyba nigdy nie ukrywałam swojej miłości do jego muzyki. Zresztą nie tylko do muzyki, ale w ogóle do całego Toma Misza. Do jego charyzmy, do sposobu, w jaki się też swoimi utworami dzieli. Wszystko to wydaje się być efektem takiej bardzo dobrej zabawy, jakiejś takiej naturalnej potrzeby tworzenia, nigdy na siłę i nigdy po to, żeby się wpasowywać w czyjeś gusta. No i nowy singiel Cinnamon Curls właśnie tak brzmi, a poza tym jest w tym utworze tyle zmysłowości i dźwięków, które się pięknie snują, że nie sposób jest tej kompozycji nie pokochać. Pozwolę sobie na moment pozostać jeszcze przy jego twórczości, chociaż tym razem posłuchamy utworu Jordana Rakey, ale w remiksie, bardzo dobrym, za którym stoi właśnie Tom Misch. No i pojawia się w tym utworze także jego znakomita gitara, Midnight Mischief. Watch me take my serve. Watch me take control. She doesn't know what hit her. Glimpses of her soul. Has a seamless dinner. Numbers on the plate. It's my turn now. 1 minute to the Jordan Rakey, Tom Misch i Midnight Mischief. Takie to piękne dźwięki dzisiaj w białych szumach. Czym byłaby ta audycja bez jazzu? No, to się w zasadzie chyba nie zdarza, żeby nie było w białych szumach żadnego jazzowego akcentu, dlatego też wkroczymy teraz w rejony około jazzowe i zapraszamy Państwa na pizzę, a właściwie zapraszam zespół Klawo, zespół, który dołącza do line-upu kolejnego świetnego festiwalu. Ale o tym za moment. Na razie słuchamy. mogło wybuchnąć? Znakomita jazzująco-funkująca grupa Klawo i ich Pizza. To akurat kompozycja, która znalazła się na płycie Generacja Jazz, wypełnionej muzyką młodych polskich jazzowych twórców, ale Klawo ma na swoim koncie także własne długogrające albumy i te albumy, chociaż pewnie nie tylko, zagra na festiwalu Inside Seaside w Gdańsku. Dzisiaj pojawiły się kolejne festiwalowe ogłoszenia. Wśród nich, poza tym, że Klawo, to także na przykład Warhouse, Homo Sapiens i no właśnie, Nene Heroin. Ostatnio na naszej liście przebojów triumfy święci utwór Beze Mnie, który zespół nagrał z Kasią Linz, ale ja pozwolę sobie w ramach tych festiwalowych ogłoszeń oczywiście cofnąć się teraz do innego ich utworu, również z Kasią Linz nagranego, a będzie to wydane 2 lata temu Wola. dolarów. We'll be right back. dawn light. I can see for real where the birds cry. I'll return now. No i mamy kolejną nowość, i to nowość od legendy sceny elektronicznej Mobiego. Już 22 studyjny album artysty Always Centered at Night. Album ukazał się w miniony piątek i jest to w zasadzie kolejny album Mobiego, którego tak ważnym elementem są goście. Przed chwilą słuchaliśmy utworu Sweet Moon, w którym udziela się Chocolate, ale ta płyta to także gościnny udział takich artystów jak m.in. Lady Blackbird, Raquel Rodriguez, Akemi Fox czy Jose James. Nie są to wielkie nazwiska, ale są to artyści, którzy tworzą bardzo wartościowe rzeczy i ich udział w tych utworach no, dodaje naprawdę bardzo dużo smaku. No to w temacie nowości pozostając, uczynimy teraz kolejny zwrot w stronę jazzu. Nubia Garcia i The Seer. We'll be right back. Jak zawsze znakomita Nubia Garcia. The Seer to za nami. I od razu przypominam, a niektórych informuję, Nubia Garcia już niebawem zagra koncert w Warszawie na festiwalu Jazz Around w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Wydarzenie od 28 do 29 czerwca, więc już całkiem niedługo. I poza Nubią Garcią cała masa świetnych jazzowych i krążących wokół jazzowych klimatów artystów. Wśród nich też m.in. obecny chwilę temu na trójkowej antenie zespół Nene Heroin. Zanim wybije nam 22, posłuchamy jeszcze jednego utworu właśnie wokół jazzu krążącego, tym razem w wykonaniu Ancient Infinity Orchestra. A ja wracam tuż po serwisie trójki i od razu ostrzegam, po 22 dużo więcej gitar.